górskie, trekkingowe, krosowe i elektryczne znanych marek w super cenach znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 września, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dyplomacja kontra pałace, na początek napięcia przed rozmową Nawrocki-Trump. W serwisie też powrót do szkoły z prędkością hulajnogi. Policja apeluje o kontrolowanie najmłodszych i jazdę w kaskach. Rosja i Chiny zacieśniają gazowy sojusz. Gazprom zwiększy przesył do państwa środka. Polska dyplomacja jest gotowa towarzyszyć prezydentowi podczas spotkania z przywódcą Stanów Zjednoczonych, zadeklarował rzecznik MSZ Paweł Wroński. Resort przekazał kancelarii swoje instrukcje i podkreślił, że prezydent ma obowiązek reprezentować stanowisko rządu. Bo nie może być dwóch polityk zagranicznych służących jednemu krajowi. Na razie nie mam odpowiedzi. Rozumiem, że pan prezydent organizuje sam swoją wizytę. Mamy nadzieję, że zakończy się sukcesem. Z kolei szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki o poranku mówił w Trójce w Bez Uników rozmowie politycznej, że nie ma potrzeby obecności delegacji z MSZ na spotkaniu z prezydentem USA. No najpierw trzeba wypracować i wrócić do dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, których ten rząd nie ma. Ci ludzie się skompromitowali, zanim rozpoczęli prowadzić politykę. To bardzo źle. Całej rozmowy można wysłuchać na stronie internetowej Trójki i na YouTube. Prezydent za ocean wylatuje dzisiaj. Jutro spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem. Teraz pierwszy dzwonek i odjazd na hulajnogach. Policjanci zwracają uwagę, że coraz częściej młodzież korzysta z elektrycznych jednośladów, żeby dostać się na lekcje. Dlatego apelują, żeby dzieci znały przepisy. Nie można hulajnogą jeździć drogami publicznymi poza ścieżkami rowerowymi i chodnikami, a więc taki użytkownik powinien pamiętać, że na jezdnie z wyjątkiem ograniczenia do 30 km na godzinę dla pojazdów nie może po prostu wjechać. Tłumaczy Andrzej Fijołek z policji i dodaje. Hulajnoga jest pojazdem, który jest przeznaczony dla jednej osoby, a nie dla dwóch, co często widzimy właśnie wśród młodzieży, zarówno na tych wypożyczanych hulajnogach, jak i tych prywatnych, takie nagminnie popełniane wykroczenie. W pierwszej połowie roku odnotowano ponad 550 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych, w których zginęły 4 osoby, a ponad 500 zostało rannych. W południe rząd zajmie się nowelizacją wprowadzającą obowiązek noszenia przez dzieci kasku podczas jazdy rowerem i hulajnogą. Trybunał Stanu zdecyduje dzisiaj, którzy sędziowie będą się zajmować sprawą byłego prezesa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Za godzinę rozpocznie się losowanie składu orzekającego. Martyna Szymczakowska wie więcej na ten temat. Maciej Świrski stanie przed Trybunałem Stanu decyzją Sejmu. Pod koniec lipca posłowie zdecydowali, że były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji złamał konstytucję i ustawy, blokując pieniądze z abonamentu dla mediów publicznych i wstrzymując koncesje dla nadawców prywatnych. Potwierdziły to zeznania świadków, powiedział poseł Koalicji Obywatelskiej Zdzisław Gawlik. Ci świadkowie powoływani przez obronę potwierdzali zarzuty sformułowane we wniosku wstępnym. Maciej Świrski nie zgodził się z decyzją Sejmu. Ja nie jestem winny żadnych zarzutów, które zostały tutaj przedstawione. To wszystko jest polityczna chucpa. Maciej Świrski został odwołany z funkcji szefa Krajowej Rady. Jego miejsce zajęła Agnieszka Glapiak. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Gazprom rozkręca kurek z gazem dla Chin. Więcej surowca popłynie gazociągiem Siła Syberii. Rosyjski koncern podpisał już umowę z firmą CNPC z państwa środka. Roczny eksport zostanie zwiększony z 38 miliardów do 44 miliardów metrów sześciennych. Zwiększenie przesyłu do Chin może pozwolić Rosji sprzedać część gazu, która do niedawna trafiała do Europy. Po rozpoczęciu wojny na Ukrainie kraje wspólnoty radykalnie ograniczyły zakup rosyjskiego gazu. Hiszpania ogłosiła koniec największej fali pożarów w swojej historii. W sierpniu odnotowano 93 pożary, które strawiły 300 tysięcy hektarów lasów i pól. To teren ponad 4 razy większy niż Madryt. Bilans pożarów to 4 ofiary śmiertelne, w tym strażak i wolontariusz oraz 48 rannych. Setki tysięcy osób musiały się ewakuować, a największe zniszczenia dotknęły region Galicji. Według ustaleń policji 1/4 pożarów była celowa. Zatrzymano już 57 osób, a wobec 142 toczy się śledztwo. Do szybkiego rozprzestrzeniania się pożarów przyczyniły się też warunki pogodowe. Po bardzo wilgotnej wiośnie przyszły wyjątkowo suchy i gorący czerwiec oraz lipiec, a następnie fala ekstremalnych upałów w sierpniu. Według danych unijnego systemu Copernicus w tym roku w Europie spłonął już ponad 1 000 000 hektarów lasów, a Hiszpania odpowiada za znaczną część strat. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej słońca na wschodzie i południu, na pozostałym obszarze przelotny deszcz i możliwe burze z gradem. Najchłodniej na zachodzie i nad morzem, 18-20 stopni, 28 w centrum do 31 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 11. Muzyczna Poczta UKF. Piotrka Masierak, Maciej Załęcki, Mariusz Owczarek. Zgodnie z wczorajszą zapowiedzią jesteśmy i zaczynamy. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Wszyscy mamy źle w głowach, przeżyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, przeżyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Tony papieru, tomy analiz, genialne myśli, tłumy na sali, godziny modlitw, lata nauki, przysięgi, plany, podpisy, druki. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wzorce, przykłady, szlachetne zabiegi, łańcuchy dłoni, zwarte szeregi, warstwy tradycji, wieki kultury, tydzień dobroci, ręce do góry. I wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Dzień dobry. W związku z pierwszym dniem zajęć szkolnych pomyślałem, że warto posłuchać utworu elektrycznych gitar Dzieci Wybiegły. To pozdrawia nas pan Mateusz i także pani Aneta. No więcej jest takich próśb związanych z tą piosenką. No, kojarzy nam się ewidentnie właśnie z początkiem roku szkolnego. Wczoraj to był taki dzień uroczysty. Wszyscy na biało, biało-czarno, elegancko, a dzisiaj pierwszy dzień szkolnej, codziennej roboty. Powodzenia. Powodzenia dla wszystkich uczennic, uczniów w tym nowym roku szkolnym. Trzymamy kciuki. Niech się wszystko układa jak należy. U nas też, mam nadzieję, tak się będzie układało do 13 w Muzycznej Poczcie UKF-u. Dzięki Państwa obecności po drugiej stronie radia. Czy to radio w takim rozumieniu sprzed lat, czy to w aplikacji, w telefonie. Najważniejsze, że są Państwo z nami, są z Trójką, z trzecim programem Polskiego Radia, bo wspólnie układamy program tej audycji. Od poniedziałku do czwartku Muzyczna Poczta UKF-u od 11 do 13 na naszej antenie. ukf@polskieradio.pl, czyli pierwszą propozycję ze skrzynki o tym adresie mamy już za sobą. To czas na pierwszą telefoniczną. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Mam taką prośbę do muzycznej poczty. Może by się udało tak właśnie na zakończenie lata Elvisa, króla Presleya. To jest chyba utwór Are You Lonesome Tonight, ale ta wersja z tym śmiechem, gdzie on się śmieje z tej pani tam z pierwszego rzędu, bo ona się przewróciła, czy coś się wydarzyło i tak się pokłada śmiechem. Taka optymistyczna wersja piosenki zaangażowanej na koniec lata przez króla. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? I do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Is your heart filled with pain? Shall I come back? Tell me, dear, are you lost? Oh, Lord, Lord. I wonder. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Oh, God. Oh, man. And I had no cause to die. Swing it, baby. Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you. To jest taka nasza klasyka muzycznej Poczty UKF-u, bo przyznam szczerze, że kiedykolwiek pojawia się prośba o tę piosenkę Are You Lonesome Tonight, to właśnie w tej wersji ze śmiechem Elvis Presley sprzed lat, 69 rok. Różne krążą wersje wytłumaczenia tej sytuacji. No, w internecie mogą państwo też poszperać i odnaleźć. Tak naprawdę trudno chyba stwierdzić, jak to się stało, ale wersja, trzeba przyznać, przeszła do historii. Muzyczna Poczta UKF-u, 13,5 minuty po 11. Dziś na początek trochę uśmiechu, dystansu do świata. Tak to państwo poukładali, wybierając takie, a nie inne piosenki w Muzycznej Poczcie UKF-u. Mam wrażenie, że tego uśmiechu i dystansu do świata ciągle nam brakuje. Więc cieszę się, że dziś taka muzyka właśnie otwiera nasze spotkanie. 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu. Dzień dobry. Jestem Elżbieta, dzwonię z województwa kujawsko-pomorskiego i mam taką bardzo prośbę wielką do państwa. Moja córcia ukończyła w sobotę, brała udział w Rajdzie Beskidzkim. Jest zapaloną sportsmenką, że tak powiem. I chciałabym bardzo poprosić, jeśli macie państwo piosenkę dla niej, Kocham Cię Życie, Edyty Depe, bo ona kocha życie, kocha ludzi, kocha swoją młodzież, kocha w ogóle wszystko wokół.

Ricky Martin i Meja, właściwie Anna Pernilla Kullersen, szwedzka kompozytorka i wokalistka, gościnnie u Rickiego Martina właśnie w tym utworze. Prawda, że dawno nie było na antenie Trójki? No właśnie od tego jest Muzyczna Poczta UKF-u, abyśmy sobie poprzypominali te piosenki, które gdzieś tam były z nami przez lata wcześniej, w różnych dekadach państwo szukają tych ulubionych piosenek w tych dekadach lat 60., 70., ale też i wśród tych nowych i najnowszych, z czego się bardzo cieszę i czekam na kolejne propozycje. Kolejny list ukf@polskieradio.pl. Tak trochę z przymrużeniem oka, ale jednak z reklamacją słuchacz pisze. Pan Konrad. Dzień dobry. W czwartek dodzwoniłem się do was z życzeniami urodzinowymi dla mojej żony i z dedykacją. Niestety nie zostało to zaprezentowane, a dzisiaj żona również słucha, więc wszystkiego najlepszego jeszcze raz, Justyno. Żyjmy razem długo i szczęśliwie. Always You, Depeche Mode. Not explain my

Ależ to wtedy był zespół u tego Stinga. Manu Katché na perkusji, na instrumentach perkusyjnych Minusinelu, no i przede wszystkim Branford Marsalis na saksofonie sopranowym z tym jakże charakterystycznym dźwiękiem, tembrem. Englishman in New York, Sting w muzycznej poczcie UKF-u. Nothing Like the Sun, 1987 rok. Niemal co do sekundy. O, teraz dokładnie, za kwadrans południe, idealny czas na naszą lekturę. Wakacyjna lektura w Trójce. Ilona Wiśniewska. Jem na północnych wyspach. Katarzyna Dąbrowska czyta reportaż autorki mieszkającej w Norwegii. Nie chciałam jechać nigdzie dalej. Chciałam się rozejrzeć po mieście, w którym mieszkam od kilku lat, którego nie znam, a potem w tej historii pojawiła się Bjork. I nad tą historią zaczęły latać ptaki. A ja dałam się ponieść tej historii. Lato. Fragment 10. W nocy Weronika znajduje pod hotelami czwarte piskle. Zawozi je do delfina, ale jest ranne, nie do uratowania. Dzikie zwierzęta usypiają za darmo. Francuz sam wiele razy zabijał ranne ptaki, by ukrócić ich cierpienie. Tymczasem kupiliśmy dodatkowy karton i pisklęta jednak siedzą osobno. Odkąd ich przybywa, pierwsze dostaje imię Pedro, a drugie Pablo. Jest lato. Wszędzie gra przeróbka piosenki Rafaeli Kary o Pedrze z Santa Fe. Krysie są identyczne, a numeracje przynależą nauce. Nieba od tygodnia nie przysłoniła chmura, ale wiatr jest naszym sprzymierzeńcem. Ptaki mają powietrze i zwiewa muchy. Podziurawiliśmy kartony, by była lepsza wentylacja. Karmimy regularnie, wymieniamy wilgotny papier. Mrożony dorsz już dawno się skończył, więc Delphin apeluje w mediach społecznościowych o pomoc. Każde piskle zjada około 200 gramów świeżej ryby dziennie, pisze. Odzew jest natychmiastowy. Kitty Walkerka Nina z Niemiec przynosi 6 pudełek mrożonego czarniaka. Sama by wzięła Krysię pod opiekę, ale ma dwa koty. Muzeum Polaria przekazuje śledzie ze swojego fokarium. Instytut Badań Morskich ofiarowuje paczki mrożonych halibutów i makreli. Ktoś wpłaca norweskim blikiem kilkaset koron, ktoś inny niedawno się przeprowadził i ma dodatkowe pudełka, ale nikt inny nie zgłasza chęci zaopiekowania się ptakami. W ciągu tygodnia u delfina są już 3 pisklęta. Pierwsze je samodzielnie, 2 nowe są karmione siłą. Delfin ma inną technikę niż Natalii. Najpierw owija ptaka w ręcznik, łącznie z głową, żeby wystawał tylko dziób. Dzięki temu nie wierzga i mniej się boi. W międzyczasie 7 piskle, znalezione przez Weronikę, umiera tuż przed umówionym transportem do nas. W jedną z tych ciepłych nocy siedzimy na tarasie z Danielem i patrzymy na rozległy parking przed domem. Alberto i ja mieszkamy obok stadionu lokalnej drużyny piłkarskiej Teal. Latem jest przerwa. Przez resztę roku mecze odbywają się średnio raz w miesiącu. Kibice odpalają race pod naszym tarasem i mimowolnie znamy stadionowe przyśpiewki. Opowiadam Danielowi, że w ostatni weekend na parking zajechało 16 francuskich kamperów. Turyści biesiadowali na zakurzonym szutrze, wygrzewali się na leżakach, kręcili po okolicy, zaglądali w okna, a potem wyrzucili nieposortowane śmieci do naszego kontenera. Daniel wpada regularnie. Zakolegowaliśmy się dzięki pisklętom. Żałuje, że nie może się żadnym zaopiekować, ale mieszka w piwnicznej kawalerce z oknami tuż przy chodniku. Nie ma warunków. Nachodzą go za to wątpliwości co do sensu naszych działań. Przecież jest tyle innego cierpienia. I zaraz pewnie usłyszymy, że powinniśmy to zostawić naturze, bo na klifach też pisklęta wypadają z gniazd. I tam stają się pożywieniem dla drapieżników. Po co się wtrącać? Już to usłyszeliśmy. Wiemy też, że opieka nad dzikimi zwierzętami podlega wielu restrykcjom i nie przestrzegamy wszystkich, bo nie zgłaszamy każdego pisklęcia do norweskiego urzędu do spraw bezpieczeństwa żywności, ani do weterynarza. Prawo mówi, że można się zająć zwierzęciem, by poddać je rehabilitacji i wypuścić na wolność, ale nie precyzuje, jak długo. Nie mamy pewności, czy młode przeżyją, ale uważamy, że każda próba się liczy. Kilka dni później stoimy z delfinem na balkonie jego domu na północy wyspy. Słońce właśnie schowało się za górę, cień chłodzi powietrze. Większą część balkonu zajmują pudełka z pisklętami. Po prawej 3, po lewej Pedro i Pablo. Alberto i ja musimy wyjechać na chwilę i Delfin zajmie się młodymi. Wszystkie jedzą samodzielnie, są w dobrej formie, ćwiczą skrzydła. Wreszcie jest okazja, by dłużej porozmawiać. Ptakami interesowałem się od zawsze i dzięki nim mogłem zwiedzić kawał świata, zaczyna. Ma ciepły głos i błękit w oczach. Zanim Delfin poświęcił się ochronie ptaków w Tromso, pracował jako przewodnik na statkach ekspedycyjnych w regionach polarnych. Moja ostatnia wyprawa wiodła przez przejście północno-zachodnie. Symboliczne miejsce dla historii polarnictwa. Tylko, że wcale nie czułem się tam dobrze. Wynajęli mnie jako mówcę, nazywali ambasadorem Arktyki, ale jednocześnie widziałem, jak ten statek wpływa na środowisko i na małe społeczności. Moim zadaniem było zachęcanie ludzi, by kupowali wycieczki helikopterami, podczas których będą podglądać dziką przyrodę. Nie potrafiłem sobie poradzić z tą sprzecznością. Zacząłem o niej rozmawiać z turystami. Zapłacili ogromne pieniądze, by się tam znaleźć i wielu miało podobne odczucia. Też czuli się winni. Pomyślałem więc, że przyroda nie dostaje nic w zamian. Jest traktowana jak surowiec. Co można zrobić, by to zmienić? Skoro ludzie chcą podróżować, mają pieniądze, intelekt, mięśnie, to mogliby się na coś przydać. Zrezygnowałem ze statków i zacząłem pracować nad Citizen Science. Nie ja tę koncepcję wymyśliłem, ale wcześniej w Tromso nikt tego nie robił. I spotkałem się z ciepłym przyjęciem naukowców, bo to ich zachęciło do kontaktów ze zwykłymi ludźmi. Oni często chcieli z nimi współdziałać, ale nie wiedzieli, gdzie zacząć. Resztę już znasz, mówi. Mamy przed sobą długą drogę. bo do działania łatwiej angażować turystów niż miejscowych, zwłaszcza Norwegów. Spędziłem na klifach wiele sezonów. Widzę drastyczne zmiany i myślę o tych małych mewach, którym łatwiej się zaadaptować do środowiska miejskiego niż do tego na morzu. To pokazuje, jak ogromne zmiany zachodzą. Na morzu jest piekło. Tym razem Norwegia, jakiej może nie znamy, a więc zapraszamy. Czytam fragmenty nowej książki Ilony Wiśniewskiej pod tytułem Hiem na północnych wyspach. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Tam mewy powracają wiosną. A ja dopiero pisząc tę książkę dostrzegłam, jak wiele wspólnego mają losy ludzi i ptaków. I o tym jest Hiem. Ilona Wiśniewska. Baszka Marcinnik, Wojciech Dorosz, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie z naszą lekturą. Do 13:00 muzyczna poczta UKF-u na naszej antenie. Za 6,5 minuty południe czas na jeszcze jedną piosenkę przed 12:00. Przypomnę Państwu ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Dzień dobry, pozdrawiam kochaną trójeczkę, Zbyszek Sulęcin. Prosiłbym bardzo o Deep Purple, When Blind Man Cry. If you're leaving, close the door. I'm not expecting people anymore. Hear me grieving, lying on the floor. Whether I'm drunk or dead, I really ain't too sure. I'm a blind man, I'm a blind man, and my world is pale. When a blind man cries, Lord, you know there ain't a sadder tale. Thank you.